سیم کاتی هر دو چند دو از کولن ناز کردمان دو سیم کاتی هر دو چند دو از کولن ناز کردمان بکوا دخلی نوا بسته خوش دلی نوا بکوا دخلی نوا بسته خوش دلی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دلی لایم بیالا خاری من دلان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دلان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی دمه و قلبی که کی زور خوش با من دالا که اندروز بخم دبر اوزیاتر شیرم لید دوه دوانزه لچلوسی بلا من نتوانم دوانزه لسی کم بکم بویا و باشتره لچل کمی بکم و بزنم بالی باشا ولامکت هفته پینزه او امراستا ادی اویتر او اویش تامو تواوا قواتا ولامکت همو راستا لبر اوی پرسیارکن آسان بون آسیزکم زورش آسان نین بلان باش ولامی دایتاوا تو زیره چی؟ کن لیدکم بس خریکی فریدان بکلارا من کس هلا خلطینم او بیا هل دانت فریدانا نارحد مبا من تنها حالت دادم نسر کاری باش استاد که دکم بیدنگ بین لبر اوی مصر قالم بواز بکم هیچ تاو پسیار احسانه تاو نکردوا اما دوادانه انا اتکل لی دکم وندق سم لگل مکا ای چلو هشت ای بستو شش ایلی دمینه توا من سار بتوانم لجمردن بلام لوسی خوشکم لبه هر هو یک بیبی توانه ای نزانم بو تی استاد تاو بوم دتوانم استابرون بو اری چی بو کلارا باب زنم ولا مکان راستن ولا مکانم راستن بله ولا می یکم دراستا همو ولا مکانم راستن بله ولا می کتا یک دراز نیا هشتا زیاده پیست ببیر کرنه و هیلوسی چی؟ ولا می هم سیاره آواده بی دی دوباره ولا می بیدو لوسی دی خیراکا دی زو خانوه تازه کمان تاو بو هروها دکتور دایتونو بین بریان کر بوناوی و نخوش رو انکرده حیاده دکتور بطه پربونی که دکتور دایتون نابانجی در کرد اوه عزیزکم نخوش شکر مترسی در نیا پیبز به نگرانی نکا او جوده سالیارنگ بله من زور دلم خوشه دکتور سپاس دکم زور سپاس زور چکه نخوش اک بسری دزال نبو مترسی نیا آها، سنگ کم چند زانه دیکم نیست من جوه و هر کدی کستت با وکر لما را چین آسایی ده وره بو ایره باشه وره بو ایره دی باب روین بو مالاو عزیزکم سیرکه سنگ کم او آجالا ازاری پینا گینه نه ازانم رنگ ازاری پیم گینه وره، تکن دیدکم وره آه کرکم آه وره دی وره آه ای سگکا وره دموی هندک شیرت پی بدم وره سنگکم زور تاکه عزیزکم بینی دی نو بو ایره دی بابروین اه ئێستە متمانەم بەم سەگە نییە. ئێستاش دڵم خێرا لێ لەنێ. بنچکەڵێ! بنچکەڵێ! زۆرە درسام و نیگەران بم پەلاماری ئەو منداڵە بدەیت و ئازاری بدەیت. تۆ ئێستا لە ئاژەڵە دڕندەکان نیت، بەڵکو ئاژەڵەشی ماڵی جودە بێ ئاواز بیت. باشە بچکۆڵێ! خێراکەوە هاتم! ئازیزەکەم کاتی، با بچین سەرەتا بمبێنین. سەگەکەش لەگەڵ خۆمان بێین؟ بە دڵنیاییەوە. بوونی ئەو سەگە لەنێو مەردەکانێکی ڕاستە؟ پێم وایە لەگەڵ ماڕاهاتووە. ئاژەڵە دڕندەکان پەلاماری مەڕ دەدەن. بەڵام هەندێ ئاژەڵان هەرگیز پەلاماریان نادەن، بۆ نمونە وەکو سەگەکەی من. یەکسەر ترسکەوتە دڵمەوە تێنەگەی لوسی؟ هەرگیز شتی وەڕوو نادا. بەڵێ، ئەو تەنانەستی منداڵەکەی لێستەوە. ڕاستە سەگەکەم لە ئاژەڵە دڕندەکانە، بەڵام بەخێو کراوە کە ماڵی بێ. دێ ئێستا بابڕن کاتی. خوادەدەن کاتێکی خۆش بەسەر بەرێ. لەوانەیە ئاژەڵێکی نەرم و نیار بێ. بەڵێ، هەر وایە. لوسی زۆر دڵخۆش بوو بە سەگە بچکۆڵەکەی. هەروەها بێنی براشم سەرقاڵ بوو بەوەی کە یارمەتی بەڕێز دۆن شوانکاری مەڕەکەم دا لە کارەکەی، کە ئەو ئێستا لە ناوچەی دەشە سەوزەکانی شەجێیە. بەڕێز دۆن، ئێمە هیچ مەڕێکمان نەبینی لە دارستانەکەدا. بەڕێز دۆن، ئەمە ڕاستە؟ سەگەکەشت هەمیشە لەوێ دەگەڕێ بە دوایدا. وایە، هەستێکی زۆر بە توانای هەیە لە بۆم کردن. وا دیارە ئاژەڵێکی دڕندە پەلاماری مەڕەکان دەدا. ئایا ئەمە هەمیشە وەڕوو دەدا؟ بەڵام هەر بیرمان بۆ ئەم کارە دەچێت، چونکە مەحاڵە ئاژەڵی ئەواقڵە وەکو هەڵم دیار نەمێنێ. کەوایە جارێکی تر بەدوایدا دەگەڕێم. خۆت مادومە کە لەبەرەوەی تازە و جاندارانە گرتوویانە. چی ڕووی داوە؟ وابزانم شتێک هەیە لەوێ. ئۆی، ئەوە خوشکەکانم هاتن. خوشکەکانت؟ شتێکی سەیرە لەبەرەوەی سەگەکان لە بارێکی ناساییدان. ئەوە بەهۆی سەگەکەوەیە. چی؟ خوشکەکانم ئاژەڵێکی دڕندەی بچووکیان پێیە. ئەویش بەچکەی دانگە. چی دوت؟ دەنگ بە تۆزێک ئارام بە. من داوای لێبوردن لە ئێوە دەکەم کە تووشی ئەمە هاتن. ئێوە باشن؟ ڕۆژ باش. ڕۆژ باش. ڕۆژتان باش. ئەم بەچکە دانگە ئاژەڵی ئێوەیە؟ بەڵێ مامە جیان. شتێکی سەیرە، وا دیارە ناوێ پەلەماری مەڕەکان بدا. دەی سەگەکان، هەر ئێستا لێرە بڕۆن. دەی دەی بۆ نۆکێل بۆ دواوە. دەی پێ دەسێ بەبێ هیچ بەرەنگارێک بەجێت بکە. سەگ زۆر زیرەکن. ئەگەر بێت و لەسەر هەندێ ڕاهێنان مەشقیان پێ بکەی، ئەوە بەبێ ڕووبەڕووبوونەوە بەگوێمان دەکەن. ناتوانم باوەڕ بەمە بکەم کام ئاژەڵە تا ئەم ڕادەیە ماڵیە. ئەو کاتەی لە دارستانەکە دۆزیمەوە زۆر بچووک بوو، هەروەها پەیوەستی دایکی بوو مامە پیرە. ئەم شتەم زانیوە. تەمەشا ڕوخسارێکی چەند جوانی هەیە. بەڵێ، زۆر نەرمونیانە. ئەوە لە بەڕەکان نزیک دەبێتەوە. بمێنێ، پێویست بە نیگەرانی ناکە. بەڵام ئەو جارێ زۆر بچووکە. باوەڕ ناکەم ئەو کاتی گەورەش بێ بگۆڕێ مامە. ئۆ، من پێشتر مەڕم لێ دەزراوە، بۆیە بە هیچ شێوەیەک ناتوانم متمانە بە ئاژەڵی دڕندە بکەم. نەخێر، گوێ بگرە لوسی، وا دیارە ئەم بەچکە دانگا بەمانای وشە نەبووە بە ئاژەڵێکی ماڵی. بەڵێ وارە، منیش لە ئێستا کۆفێری دەکەم. شەڵان گێزیەکە ئێستا دەرناکەوێ، بەڵکو دوای ماوەیەک. باوەڕم پێ بکە. چی؟ مەبەستم ئەوەیە کە پێویستە سەگەکە بێنین بۆ ئێرە. بەڵێ، پێویستە وەکو ئاژەڵێکی ماڵی مامەڵەی لەگەڵ بکەین. نازانم، پێویستە ڕای بێنین بۆ ئەوەی ماڵی بێ. لوسی، لەوانەیە سەگێکی زۆر هێمن و لەسەر خۆی لێ دەرچێ. منیش هەروای بۆ دەچم. لە ڕاستیدا من هەست بە تۆزێک ترس دەکەم لە بەرامبەری. بۆچی؟ ئەو زۆر زیرەکە لوسی، لەبەر ئەوەی زۆر زەحمەتە سروشتە شەڕاویەکەی لەبیر بکات. مڕاهێنان ماڵی دەبێ کاتی. لەبەر ئەوەی ئەوە بەچکەی دان کە لوسی جارێ بچووکە، بۆیە ئەوە ماڵی دەشارێتەوە. باوەڕم پێ بکە. بەڵام هەر کاتە گەورە ببێ ئەوە دەگەرێتەوە سەر سروشتی ڕەسانی خۆی. مەبەستمە بڵێم، ئەو کاتە گەورە دەبێ، دەیەوێ پشت بە خۆی ببەستێت. ئەو کاتە لە ناکاو دەگۆڕێ و سروشی درندەیی دەگەڕێنێتەوە. بەسە دەی خوشکەکەم، بەسە، دەزانی تۆ زۆر دوێت. دەبەسە. هەروەها منیش هیوادارم کە شتێکی خراپی بەسەر دانێت ئازیزەکەم، بەڵام نا، بەسە، بەسە، تکار لێ دەکەم، نامەوێت زیاتر گوێم لێ بێ. بێدەنگ بە، با بڕۆی سەگەکەم دەی. لوسی، بمبورە. ئەوە چی ڕووی داوە کچەکەم؟ باوکە؟ زۆر باشە. خوشکەکەت دیدە هیچ شتێک تووڕە بووە کچەکەم؟ باڵێ. بۆ خۆتان ببنە هاوڕێی نزیچ یەک بەبێ ئەوەی هیچ شەڕ بکەن. باشە، لەبیرم چوو، دەبوو پێت بڵێم سڵاو. سڵاو. باوکە، تۆ دەچی بۆ سەر کاری بەرشکاندنەکەت؟ کارێکی قورسە. ماندووش دەبی؟ باشە باوکە، کەی دەبێ خاوەن زەویەکی خۆت؟ نازانم. باوکە، تۆ بەرۆشی بۆ چاندنی گەرم و سەوزە و بەخێوکردنی وڵاغ. ژیانێکی زۆر سەختە. بەڵێ. چی؟ من پرسیارێکی بێمانام کرد؟ وا دیارە، ئومێد کەمە کە لە ئایندەدا زەویمان بەدەست بکەوێت. نەخێر، وانییە. ئاگەرێکی دیکە هەیە، ئەویش ئەوەیە زەوی تایبەت بکڕین و واز لە بیرۆکەی کڕینی زەوی حکومەت بێنین. کچەکەم، کەواتە هەر کات پارەمان هەبێ زەوی دەکڕین. بەڵێ، ئەگەر زەویەکە زۆر گران نەبێ. کەواتە کەی دەیکڕین باوکە؟ با بیری لێ بکەمەوە. من بەهاری داهاتوو هەر چۆنێک بێت دەبێت زەویەک پەیدا بکەم. تۆ چەند باوچێکی باشی. هیوادارم بە زووترین کات زەویمان دەست بکەوێت. سڵاو هاوڕێکم. سڵاو دکتۆر. ئەو خانووە قوڕە چۆنە بەلاتەوە؟ جوانە، زۆر جوانە. خۆشحاڵم کە گوێم لەوە دەبێ، تەنانەت ئەگەر لەبەر دڵی منیش وا بڵێ. من لەبەر دڵی تۆوە ناڵێم، بەڵام تۆ خەونی منت بەدی هێنە. خانوویەک و عیادەیەکت بۆ دروست کردم تاکو چارەسەری نەخۆشەکانی تیان بکەم. من ناتوانم باوەڕ بەوە بکەم کە خۆزگەکانم هاتوونەتە دی. دکتۆر دایتۆن، باوکم وتی بەهاری داهاتوو زەوی پەیدا دەکا. بڵێ. جوانە، بەڵام تۆ پێشبینی ئەوە دەکەی کە سەرکەوتوو بین لەو کارە. کاتی، تۆ زۆر قسە دەکەی، دەزانی؟ زۆر چاکە. من دراسەی پلانە تازەکەم دەکەم، بەڵکو سەرکەوتن بەدەست بێنم. ڕاستە، بە ئەمشەو هەموومان بەم بۆنێەوە بەیەکە و ئاهەنگ بگێڕین. بەڵام دکتۆر، ئەمە جارە تەنها بیرۆکەیەکە، هێشتا ماویەتی. تۆ ناتەوێ ئاهەنگ بگێڕی؟ بەڵێ، ئەمشەو ئاهەنگ دەگێڕین. جوانە، ئێستا خۆم ئامادە دەکەم بۆ ئاهەنگەکەی شەو. تاوێک دەخەوم، دواتر مەوزەیەکی ترەوە هەڵنەستمەوە. دەی خوادان لەگەڵ. حاڵی ئاژەڵەکەت چۆنە ئازیزەکەم؟ کچەکەم، ئەوە شایانی ئەوە نیە کە بۆی بگری. سەرباری سرباري اوش لراسينا منش اوكم انا محيك كادي هادي ام اجلت شويتو هرتم دا استاب بشويتشي اسايو ومالي هالسكوت بكا بلام رنگ روشك بهر بغرات اوسا سوشت درندانكي خوي عزيزكم بلام نامي ابي كوزن ها باوك لبيتا كوت للا ما دمنتو بلام بمرجك بلي منو مرجم لبير ماوا كاگر هاتو هيرس بكاتا سر هر كسيك ياخد بلاماري مرو مالات داد او ام كاتا دي كوجين بلام باوك من نامي ابي كوجين اي بتشكولا لوسي توي زور خوش دوي لبر او نابه هيچ تك بكي كاوت ورب كات هيوا دارم هر جيس هيچ هليك انزام ندهي دایکا جمله بگر من جمله تا دی سر رای او کپایس هاتوا هندیک پوشو پلار زرت هلگراون بلا امناو تکه هشتا سوزو گلاکانی سرز راکیشن لبر او ایما هز بورزی پایز ناکین بانکو باورش ناکین کزستان والا درگایا اما راستا کلارا تو هم نامه با چی دنری ها؟ گلای پایز سوزا سونه بو ننکم لینکل ترایا؟ تو مشوازه که زور جوانده نوسی کلارا یارمتی هی نامه کتاب بکم دکتور دایتون دوای لیموردن نکم گیشت ما چوی دایکا؟ او رسی دلی زستان والا درگایا زستان والا درگایا هر وحا خانوی کمان درس کتو لقرمید و بین دکتور دایتون چونه تنوی دکتور دایتون؟ شتی کن لسر من نوسی وحا؟ بله لکو دای نامکا نوسی ما کتو لگل ایمه داده جی سپاس لکم زور سپاس اره براست لنامکت نا هیچت نوسی وحا در معنی زوی ها؟ نه خیر، لبر اوی باوکم هشتان بریاری نداوه بیکره، وانیه باوکا؟ بله استاش بردوام دم لنامکم لوسی آجلی چی خوش دهی لسک ده چی، پیدلی بسکولا لوسی، تو هشتا تو ریلیم؟ دم باو دادنیم که زورمو سبارت بسگکا، بای داوی لبردن دلیده کم بیویز به دعوی لبردن ناکا تو لکاتی ترز ده آود وید تکار لیده کم نگرام مبا لبر ایو سگا ازارت بنا گینه بیم وی به تو راز ده که کاتی بلا من لبیانی و حول دادم رای بینم دی دانشا نخیر نبی البازی توا دانشا دی لسر زمی دانشا تکار لیده کم بمشی وی دانشا دی جوانا بله سیر که کاتی دی دانشا زور زوانا هست سر بیر زوانا دی پالکوا دریش با آوا دریش با دکم دریش با دریش با نه زنی وشی دریش با یعنی چی؟ یعنی پالکوا پالکوا پالکوا اتکر لی دکم تی نگی لگل تو ما پالکوا دریش با دریش با جوانا دانشا، جوان دانشا لبه، نزوله واحد زوله نکی باشا هر لبه با، هست دی، نزوله تو باش آرام با، لده خودو نزوله تو باش هر وکو پیمو دی، لشوینی خود نزوله باشا نزوله ها هر لبه بوستا، باشا هر وها، لشوینی خود با هست سر بی، استا ور بو ایر دی تو قد لانم دکی دوا، برو اولاوا خواه حافظ کتکم خواه لگل موکر خواه حافظ دکتور خواه لگل حبشه لوسی هولو تکوشان و ماندبونه چی زوری کشا لپنا اوی بس که دنککا ببیت آجاله چی مالی دی استا دور کوا بردوان با دی برو استا بال کوا بال کوا آفرین بگره دی اسککا بگره و تم بگره بمده بمده او آفرین زوانه لکو تایده و بهاریش هات موسیقی